Más sáv. Idén az évente megrendezett médiahajó rendezvényén már igen fontosnak tartották, hogy sok minden az internetről szóljon. Éppen emiatt az esemény másik neve ez alkalommal internethajó volt. Több száz közéleti személyiség, politikus, művész, újságíró és médiasztár találkozott a három összekötött hajón. Hadd meséljem el a műsorunkat is érintő szavazást, amelyen megszavazták a világhálót leghatékonyabban népszerűsítő szerkesztőséget. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a 15 újság a két országos tévéműsor mellett egyetlen rádióműsor szerepelt a listán, mégpedig a Modem Idők. Szerintem nagy dolog ez akkor, amikor már nem sikkes a közszolgálati rádiót hallgatni, viszont sikkes az internetről beszélni, és mégsem sikkes az egész digitális világot megérteni. Mert hogy az idei médiahajó keretében átadták a legjobb újságíróknak, tévéseknek és rádiósoknak járó díjakat, de az internet, mint média elismeréseit a műsor végén adták át úgy, hogy majdnem elfeledkeztek róla. Később hazafelé egy nettévés újságíró kollégával jót mosolyogtunk az egészen, hiszen még néhány év, és a világháló maga alá temetheti a tévét, a rádiót, az újságokat, és az egész médiát úgy, ahogy van. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Nagy játék lesz ma este a kvíztől a netszerelemig. Mindezek előtt Hírsziporka játékosan és dragonisztikusan. Hamarosan megtudjuk, mi tartalmaz 15% gabonapelyhet és ugyanennyi édességet. Részletesen bemutatjuk a Játékvilág Magyarországon című multimédia CD-t, és kiderül, hogy miképpen segített az internet a lexikonszerű összeállítás elkészítésében. Ezután pedig két szerencsés hallgatónk párbajozhat a CD kvíz kérdései segítségével. A net doktornő újra segít, mik a jelei a net szerelemnek. Egyik tuti biztos jele a dolognak, hogyha az egérre simulván ízad a tenyerünk. A végén pedig arról beszélünk, hogy miért jó, ha szoftvereket bérelünk. A véleményüket várjuk a Csüti Csatin és telefonon itt, a számítógépes rádióműsorban, a Modem Időkben. A telefonszámunk 328 85 55, a vonalban pedig Vitéz Norbert, aki ez alkalommal nincs itt a stúdióban, mert otthonról követi a Csüti Csati eseményeit. Működik a csatorna, Norbi? Működik, rendben van. Hányan vannak bent e pillanatban? Azt még nem tudom, mert én most csatlakozok. Ja, értem. Na, akkor mindjárt majd még megszólítalak, aztán kíváncsi vagyok rá, hogy hányan vannak bent. És mondd még azért el a szokásos címét a Csüti Csatinak. Hát a chat.gyalogló.hu és a Csüti Csati szoba. Játék is lesz ma este, de nem a Csüti Csatin ez alkalommal, hanem a beszélgető csatornánkon keresztül véleményeket várunk, mert hogy például van itt egy szerelmi felhívás Kitzinger Szonyától. Hát a net doktornős témához kapcsolhatnánk. Én arra kérem a hallgatókat, hogy határozzák meg a számítógép és az internet előtt ülő nőtípusokat. A férfiakkal kapcsolatban ez már megtörtént, nemrég kaptam egy humoros e-mailt, amiben ilyen férfi számítógépes típusokat különböztetnek meg. Itt van például a net cowboy típus, aki külsőleg szakadt pólót, farmernadrágot, rossz bakancsot, néhány hetes borostát visel. Félelmei a következők. Ma egyik virtuális felesége sem lesz fönn a neten, betelik a jó a szexképektől, rajta üt az FBI, mert pénzedet le valamelyik bankszámláról, megint IRC-n kell szakítani kedvesével. Aztán van a rendszergizda típus, csak még egy gyorsan elmondok, hogy ráérezzenek a hallgatók, hogy miről van szó. Külsőleg nagyon régi, valószínűleg általános iskolából visszamaradt fekete farmer, nagyon furcsa színű póló, szemüveg, szandál, esetleg vietnámi papucs, elhízott vagy csontsovány test, félelmei, megszűnik a Unix, nem tudja letölteni a Red Hat 5-ös verzióját, elfelejti bevenni a vitaminjait, kiderül, hogy a Földön nem csak férfiak élnek. Na, hát ilyen leírásokat várunk, de nem csak férfiakról, hanem nőkről is, ugye? Pontosan az, hogy nőkről kéne, hogy milyenek azok a leányzók, akik az internet előtt ülnek, hogyan lehet kategorizálni őket. Úgyhogy kedves úriemberek, ott a Csüti Csatin, írjanak nekünk női leírásokat, netes nőknek a leírását, és Norbi majd közvetíti nekünk, ugye Norbi? Feltétlenül figyelek. Na, benn vagy már a csatornán, vagy még mindig nem? Már létrehoztam a szobát, és most lépek be. Aha, na akkor majd még mindjárt visszatérünk. Mert telefonon is jöhet ez? Telefonon is jöhet, de majd kicsit később, mert mindjárt játszani fogunk a telefonon keresztül. A régen látott vendégünk Csányi János az internetjátékházból, aki már a múlt héten viszont telefonon mondta el, de most ő itt van a stúdióban. Jó estét kívánok! És nem soká be fogjuk mutatni a legutóbbi művedet, műveteket, ezt az internet, nem internet, hanem játékvilág, Magyarországon című CD-romot, és ezzel kapcsolatban fogunk játszani is, amelynek a, ennek a játéknak a beugró kérdése most fog elhangozni. Beugró kérdés a kiadvány kíz kérdései közül, hogyan nevezték Mária Terézia idején a lottót? Könnyítésül adok három megfejtést is, természetesen csak az egyik a helyes. Máriás, Lutri vagy Üzni? Tehát hogyan nevezték Mária Terézia idején a lottót? Erre várjuk a megfejtéseket. Megfejtéseket, és két hallgatót fogunk majd bekapcsolni itt adásba, és ők fognak majd a Játék Világ Magyarországon című CD kvíz kérdéseire válaszolni, és aki a legtöbb kérdése megadja a választ, azt kapja meg majd ezt a CD-t. Ezt a kiadványt. A telefonszámunk még egyszer 328 85 55, a honlapunkat a Hungarynet felgondozza, a címünk net.hu/modemidok. Na, Norbi, bent vagy már? Csatornán? Nem talál most éppen. Hát nem. Na, akkor majd szólj bele nyugodtan, és szólj, hogyha már bent vagy, jó? Oké. Köszönjük! És itt nyomulnak a Dragonféle meg a hipergalaktikus hírsziporkák. Először is Ned doktornő, ez egy rövid hír. A férfi típus, aki a Red Hat 5-ös verzióját akarja letölteni, az mától a 7-est töltheti, de ugyanis megjelent. A Red Hat 5-os. Red Hat legújabb verziója, a 7-es. Red Hat 7-es. És ez miért jó nekünk? Ez azért jó nekünk, mert aktualizálni kell. Hírsziporka friss hír, tehát a vietnámi papucsos illető. Ez egy Linux. Ez egy Linux disztribúció, egy ilyen Linux program. Ez olyan, mint a vietnámi papucs 2.0. Hát elszakad a vietnámi papucs, kell belőle egy újabb. Most haladjunk a hírekkel is. Rádió, mi magunk is egy rádióban vagyunk, egy világcég olyan internetes rádiókészüléket mutatott be, amely számítógép nélkül önálló készülékként csatlakozhat a hálózatra. Kerbangó 100-nak hívják ezt az ethernetes csatlakozással is működni képes készüléket. Mi? Hogy hívják? Kerbangó. Ez a Heimango. Nem Heimango, Kerbangónak hívják. A készülék nem csak a kábel tévés hálózaton jövő rövid és középhullámú adásokat tudja fogni, hanem mint egy 5000 internetes rádióadást is, amik be vannak programozva. És ha már ez a mai műsor ilyen nagyon-nagyon játékos műsor, nem szokás ez a hírsziporkában, de én is fel fogok tenni egy kérdést, egy értékes játékprogramot kínálok fele nyereményként annak, aki megmondja, mit jelent az a Kerbangó. Még egyszer hangsúlyozom, Kerbangó. Ezért nem árultam el itt a kollégáknak, sem ők sem tudják. A telefonszámunk 328-85-55. És mondd meg, hogy milyen játékot lehet megnyerni. Az Alien Nations nevű stratégiai játékprogramot lehet megnyerni. Gyűjteményem? Saját gyűjteményemből ajánlom föl annak, aki meg tudja mondani. Ez egy nehéz kérdés, de ha valaki megmondja, akkor minimum közepes szintű isten. Szóval... Nem van köze ennek a névhez, a névnek a játékhoz? Valamilyen szinten van, de... Aha, jó, haladjunk tovább. Ennyit erre. Tehát nem csak internetes rádiók, hanem internetes televíziók is jelennek meg. Japánban december 1-től forgalmazza a világ legnagyobb informatikai multimédiás cége a kis internetes televízióját, ami LCD monitorral, beépített antennával és drót nélküli modellmel rendelkezik, így televízióként és internetezésre is lehet használni. Magyarán ettől kezdve a kis zsebtévénken keresztül is internetezhetünk. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan leszünk képesek meglátni a kis linkeket, ugrópontokat azon a kis képernyőn. Én nemrég láttam egy ilyen LCD paneles kis tévét, amin az olimpiát azért lehet nézni, mert ott történnek a dolgok. Nem tudom böngészni, hogy lehet majd vele, ez majd kiderül. Viszont itt van egy nagy-nagy érdekesség. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi az, amíg én megkeresem, addig hát, ha kitaláljátok. Hát ez még kevés információ volt hozzá. De hát, amiben 15% gabonapehely, 15% édesség, 7% tésztaféle, 4% zöldség, 1% falevél, 1% ceruzahegyezésből származó hulladék, és 1% tűzőgép kapocs van. Ez vajon mi lehet? Komputeres puliszka. Nem komputeres puliszka. Egy angol cég felmérte azt, hogy milyen hulladékok találhatók egy számítógép billentyűzetében, és átlagosan egy billentyűzetben 2 g hulladék található, amely ezekből az alkotó részekből áll. A további 50%-ban például csokoládé, törmelék, kenyér, magok, és egyéb ilyen cuccok található. Hajszál az nincsen, vagy körön, vagy ilyenek? Nincs, de emberi köröm, műanyag hulladék, rovarok, sztaniol, és haj. Tehát mindenkinek azt ajánljuk, hogy rázza ki néha a billentyűzetét. Én tudom, nekem vannak olyan nagyon kedves ismerőseim, akik kávét is szoktak öntözni a billentyűzetükben. De vannak ilyen különleges porszívók, nem? Erre a célra kifejlesztett. Billentyűzet porszívó? Billentyűzet porszívó, nem? Én is láttam ilyen nagyon kis vékonyka, de kávé ellen az se jó. Fejjel lefele fordítod a billentyűzetet, és hatalmas sonkás zsemlék fognak kizuhanni belőle. Zseniális, zseniális a dolog. Minden esetre már ezt is figyelik, hogy az embernek milyenek az étkezési szokásai. És pont Árpi, te küldtél nekem egy levelet a héten, amelyben megtudtuk, hogy a jövőben milyen lesz az emberiség szuper számítógépe. Ez elég érdekes levelezési hullámot indított el. Nem fekete lyukból fog állni a számítógép. Egy aprócska kis fekete lyukból fog állni, méghozzá az egész gép tömegét fényé fogják alakítani, és ennek a tárolókapacitása az 10 a 21-en szer lesz nagyobb, mint egy 10 gigabájtos Winchester. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy 10 a 21-en az 10 szer 21 darab nulla még ott a végén, és minden esetre a technika egy nagyon fontos dolog, mert nekem már csak a jobb fülemmel hallom itt egyelőre, hogy mi történik. Egy dolog tény, hogy addig gyorsan... Nagyon érdekes egyébként ez a számítógép, mert nem egy működő gépet képzeltek el, hanem ennek a fizikai határait próbálták fölmérni fizikusok. Tehát ezek nem mérnökök voltak, akik megpróbálták kitalálni, hanem hogyha a mostani tendenciát meghosszabbítják, akkor elképzelték, hogy mi lehet ennek a vége. Na most elég furcsa lehet mondjuk egy ilyen jövőbeli számítógépboltba bemenni, ahol az áru beszippantja magába a vevőket. Aha. Ugye egy fekete lyukra ez jellemző. Kérek két üveg lukat. Még egy gyors hír így a végére, a játékközön közepére egy Batka játék nevű új játék indult szeptember 18-án. Ez egy internetes szellemi vetélkedő. Ne beszéljünk róla, érdemes ellátogatni a honlapra. Ez a legjobb ajánló www.batka.hu. A Batka pontokért, amelyeket ott lehet nyerni, igazi valós tárgyakat lehet a játék végén vásárolni. Tehát mindenkinek érdemes kipróbálni, ez most kicsit hírsziporka és honlapozgató is volt, www.batka.hu, és akkor haladjunk a játék közönnel. Még a magánakcióban elmondott játékkérdéslet mondjuk el még egyszer? Még egyszer a kérdés arról szólt, hogy a Kerbango mit jelent, illetve mi az? Hát erre is várjuk a választ, 328-85-55. És akkor itt van a vonalban hallgatónk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsém? Szilágy Kócs József vagyok, Kaposvárról. Üdvözlöm, József! A beugró kérdésünk ugyebár az volt, hogy Mária Terézia korában hogy hívták a lottót, és három variáció volt. Máriás, Lutri vagy Üzni? Lutri. Hát a Lutrit mondják még most. Én nem is tudom, mi az az Üzni. Az Üzni volt a borítékos, a régi borítékos sorsjegyeknél mondjuk olyan 30 évvel ezelőtt, az az összefogó kis fém kapocs, amit még egy mondjuk általában itt Pesti utcák, a papagáj segítségével lehetett időnként kihúzni. Aha. És amin 5 forintot lehetett nyerni, ez volt azt a legnagyobb összeg. Igen, a Máriás pedig egy kártyajáték. Így van. Másik hallgatónk itt van a vonalban? Haló, haló. A regénynek a főszereplőjét úgy hívják, hogy Johnny Goodboy. De ez nem arra a válasz. Mi volt a kérdés? Van, mert a választ azt tudjuk, de mi volt a kérdés? Elkavarodtunk, sok kérdés volt. Én tudom, ez a Kerbangóra volt a válasz. Kerbangó, ez egy ital, amit a földet megtámadó idegenek ittak. Bizony. Kihez van szerencsénk? Lőrinc Vilmos vagyok. Üdvözlöm, Vilmos, akkor ön megnyerte Dragon Gyuri ajándékát. Ez zseniális a dolog, mert én azt hittem, hogy ezt senki nem fogja tudni. Mondjátok már, hát most boldog vagyok. Létezik egy regény, Battlefield Earth, illetve Háború a Földön címmel, L. Ron Hubbard írta, és az idegenek itták ezt az italt benne. L. Ron Hubbard regénye. Aaron Hubbard, yes, én Eldo Sanctus-ra gondoltam, de akkor tévedtem. Köszönjük szépen a megfejtést. Gratulálunk, és majd küldjük. Van még harmadik hallgatónk is a vonalban? Egyelőre nincsen. Ezek most szerint... szerintem maradjon itt, hogy esetleg megküzdjön. Vilmosnak van kedve játszani? Haló? Itt van még Vilmos? Vilmos? Valami ittem zörög itt a háttérben. Kedves Vilmos? Hát nincs már itt ezek szerint Vilmos. Elment vadkörtézni. De itt van, csak valami itt a háttérben történt. Haló Vilmos? Haló, haló! Hát nincs itt Vilmos. Itt vagyok, csak autóban ülök. Vilmos, van kedve játszani velünk még? Továbbiakban? Dragon Gyuri játékát már mindenképpen megkapja, de még lehet, hogy mást is kap mellé, hogyha... De nem cik. Hát nézd, én nem vagyok akkor a számítógépes profi. Nem csak... is számítógépről fogunk kérdezni. Igen, miről? Hanem egész másról, játékokról. De nem számítógépes játék. És lehet majd tippelni. József a versenytársa, hogyha beszáll a játékba, nem lesz nehéz. Na? Jó, hát beszállok. Ugye, hogy politikai. Tetszik ez a dolog. Csányi János, aki készítette a Játékvilág Magyarországon című CD-romot, ő fogja föltenni a quiz kérdéseket. Tehát József és Vilmos a két versenyző. Hú, hogyan fog majd zajlani a versengés, János? Külön-külön kérdéseket teszek fel a versenyzőknek, ABC választ mondok, és aztán ki kell találni. Aki többet kitalál a három kérdésből, az nyeri meg a kiadványt, a CD-romot. Nos, akkor kezdjünk is neki. Józsefnek az első kérdése. Kik játszottak Észak-Magyarországon mancsozás néven fogolyóval és ütőfával bőti vasárnapokon? Ez nem egy könnyű kérdés. Csak fiúk, csak lányok, vagy fiúk és lányok? Csak fiúk. Nem jó a válasz, csak lányok. Ez azon a ritka játékok között az egyik, amit csak lányok játszottak. Jegyezem az eredményeket eddig, János, vagy jegyzette? Igen. Vilmosnak az első kérdése. Ha egy csinos lányt látunk, szokás mondani, hogy jó bige. De vajon a bigézés nevű játékban micsoda a bige? Az egy fadarab. Na de milyen? Kiváló, nem is kell elmondanom a három megfejtést, két végén kiegyezett hengeres fa. Te jó, nincs még valami a tarsadban, amit adhatnál ennek a gyönyörű versenyző? Hát de, most meg fogja nyerni ezt. Minden a... tud. Na várjuk ki a végét. József második kérdése. Mikor jelent meg az első kereszt szórejtvény Magyarországon, mert így hívták eleinte a kereszt rejtvényeket? 1925-ben, 35-ben vagy 45-ben? 25-ben. Helyes. Kristóf Károly készítette a Ma Este hírlapban jelent meg. Pedig egy-egy. Igen, Vilmos második kérdése. Magyarországon két helyen található labirintuskert. A felsoroltak közül hol nem? Nagyszenken a Széchenyi kastély kertjében, vagy a Tiszadobi Andrássy kastély mellett, vagy a Vácrátóti botanikus kertben. Tehát a három közül melyikben nem található labirintuskert Magyarországon? Tudja, bokrokból, fágból készített labirintus. Igen, igen, igen. A Vácrátóti botanikus kertben ott nem. Kiváló válasz. Azt a mindenit. Na, azt azért én is tudtam. Harmadik kérdés. Vilmos hova utazik, csak nem Vácrátótra? Nem Vácrátótra, éppen Szentes környékén vagyok, és Vácrátóthoz közel utazom, Vácszent Lászlóra. Honnan akkor biztos jön, innen tudja, tudta. Hogy nincs. Na, menjünk tovább. József harmadik kérdése. Melyik játékot játszotta egyaránt szívesen Mátyás király felesége Beatrix, második Rákóczi Ferenc fejedelem és gróf Benyovszky Móricz? Ostábla, malom vagy sakk? Malom. Sajnos nem jó a válasz, sakk. Sakkot játszottak, így van, Benyovszky Móricz. Vilmos harmadik kérdése, mikor készítette Kempelen Farkas a sakkozógépet? Mikor? Mondjam a három választ? Igen, az valamikor 1800... Na, inkább mondjuk a három mondom választ. A három választ, 1717, 1767, vagy 1817. 1817. Nem jó a válasz, 1767-ben, 50 évvel azelőtt. Jó, bocs. Akkor most kiegyenlítődött a versengés, ugye? Nem, mert Vilmosnak két jó válasz volt, én figyeltem. Józsefnek pedig csak egy. Bizony. Akkor eldőlt? Akkor eldőlt. Vilmosnak egyre több jó válasza van. Hát Vilmos ma este anyjelő. És én vettem rá, hogy játszom. Hát ez zseniális. A mire képes egy mobiltelefon? Azért Józsefnek is gratuláljunk, mert ő azért nagyon jól helytált. Bizony. Gratulálunk, József. Ezt a CD-t lehet megnyerni? Ezt a CD-t lehet megnyerni? Ezt a CD-t, Játékvilág Magyarországon, mindjárt majd több részletet is elárulunk, úgyhogy érdemes tovább figyelni a modem időket, és gratulálunk mindkettőjüknek, Vilmosnak meg különösképpen, és további jótát kívánunk. Köszönöm a gratulációt, és szép, hogy gratulálnék a Józsefnek is. Köszönjük. Gratulálok a Vilmosnak is, szintén jó utat. Na most van egy kérdésem, hogy ez hogyan fog működni az egész? Már mi hogy fog működni? Hát ez arról volt az, hogy a játék, meg nyeremény, meg ilyesmi. Hát most lejátszottuk, és a nyereményt majd el fogjuk küldeni. Úgyhogy kollégám mindjárt fölírja a címét, hogyha tartja egy kicsit a vonalat. Ja, értem. Köszönöm, jó. Minden jót. Én köszönöm, vissza. Szóval a Játékvilág Magyarországon, ez egy CD, de kifejezetten nem számítógépes játékokat gyűjtöttek rajta össze Csányi Jánosék. Hányan készítettétek ezt a lemezt? A szerkesztője én voltam a kiadványnak, de szakértő közreműködő 130 az volt. Igaz. A legnevesebb szakértők a legkülönbözőbb játékterületekről, irodalom, nyelv, művészetek, szóval nagyon sok mindent összegyűjtöttünk, amit 3,5 éves munkával csak össze lehet gyűjteni. Tehát akkor ezek nyelvi játékok, logikai játékok, hajtogatós játékok? 10 nagy fejezet van, az egyik nagy fejezet például az origamival foglalkozik, 15 legismertebb magyar origamist egy-egy hajtogatását mutatja be, amelyeket például ki is lehet nyomtatni a számítógépesek kedvéért, mondom, adó PDF formátum, hogy minden nyomtatón egységes legyen. De a legnagyobb fejezete például az, ahol 24 magyarországi múzeum játékgyűjteményét mutatjuk be, úgyhogy a múzeum általános leírását, a játékgyűjtemény általános bemutatását és néhány tárgy részletes bemutatását is, ez a néhány tárgy összességében több mint 400 múzeumi tárgyat jelent, a kiadvány egészében pedig körülbelül 1000 ábra és fotó található. Hány játékmúzeum van Magyarországon? Csak játékokkal foglalkozó múzeum, a Szórakaténusz Játékmúzeum, mint a legnagyobb Kecskeméten. Székesfehérváron van egy nagyon szép gyűjtemény, a Moskovszki gyűjtemény, Székesfehérvári Babaház. Ezen kívül 4-5 kisebb baba múzeum is található, amik közül egy van a kiadványban, és nagyon szép gyűjteményei vannak a hagyományos múzeumoknak, amikből ízelítőt adunk, akár a Nemzeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, vagy a vidéki múzeumok gyűjteményeben is érdekes játékok vannak. És természetesen van az internetjátékház, amit te szerkesztesz az interneten. És össze is kötöttük a kettőt, mert például a kiadványban a múzeumok és a kiadványban szereplő szervezetek állandóan frissülő adatait az internetjátékházból lehet elérni, tehát a kiadványban rá kell klikkelni például a Go Egyesületre, és ha internet kapcsolattal rendelkezik valaki, már is rákapcsolódott a Go Egyesület aktuális információjára a játékházban. Említetted, hogy 130-an működtek közre a CD szerkesztésében. Azt is mondtad nekem előtte, hogy összesen 1600 e-mail kellett ahhoz, hogy elkészülhessen a lemez. Nem, ez csak január óta van, amióta igazán keményen kellett dolgozni a kiadványban. Másképp nem is működött volna, ha nincs internet, nem lehet megcsinálni. Persze a közreműködők nagy részével így is csak hagyományos módon, telefonon, levélben tudtunk értekezni, de szükség volt arra, hogy ennyi emberrel másképp is beszéljünk az interneten keresztül. Például az öcsém Kornél, aki a multimédia fejlesztést készítette a kiadványban, amikor egy hónapra Osztravába kellett utaznia, akkor ő az ottani egyetemen ült a számítógép előtt, és a NetMeeting segítségével, mikrofon segítségével beszéltük meg egymással, hogy mik az aktuális feladatok. És milyen érdekes, hogy a lektora CD-nek szintén külföldön van valahol Amerikában. Floridában él, és annál is különlegesebb a kapcsolatunk, mert én őt az interneten keresztül találtam meg az egyik levelező listán, hogy nagyon érdekes dolgokat mondott, és írtam neki egy e-mailt, hogy lenne kedve ennek a kiadványnak az angol nyelvű változatánál a lektori feladatokat ellátni. Mert hogy készül angol változat? Mert hogy elkészült. Ugyanezen a CD-n rajta van az angol változat is, hiszen a magyar kultúrát szeretnénk ilyen módon is külföldiek számára bemutatni. A lektor novemberben jön Magyarországra, kíváncsian várom a személyes találkozást. Akkor mostantól kezdve hozzá lehet jutni ez a lexikonhoz, lehet mondani? Enciklopédia? Játék enciklopédia? Lehet enciklopédiának mondani, de nagyon sok interaktív dolgot tettünk bele, akár a nyelvi játékoknál, akár az irodalmi játékoknál, be lehet gépelni a megfejtéseket, kvízjáték, memory, tologatós pázljáték, szóval sok minden van, amit igazán játszani is lehet. Köszönöm szépen, és gratulálok az anyaghoz. Vitéz Norbit hallottam itt a háttérben? Halló, halló! Itt vagyok. Itt vagy? Na, Csüti Csati? Igen. Hát Csüti Csati él, gépelek, mint az őrült, de sajnos nagyon lassú a vonalam, és nem jelenik meg még semmi. Na, akkor majd még egyszer visszakapcsolunk hozzád, és megnézzük, hogy hányan vannak, de most megyünk tovább. Ned doktornő, Kitzinger Szonya. Jönnek a levelek, kezdem is rögtön, hogy minél több időnk legyen a megválaszolására. Kedves Ned doktornő, hetek óta hallgatom magát, de még ennél is régebben a modem időket. A műsor hatására nemrég számítógép és internetbarát lettem, ma pedig már ott tartok, hogy egy bizonyos chatroomra is feljárok, ha időm engedi. Van ott egy kislány, aki érdekel, de még nem állunk se hányadán. Persze nem kizárt, hogy valami lesz a beszélgetésekből. Az iránt érdeklődnék, melyek a konkrét jelei annak, ha valaki a neten esik szerelembe, és mik a szerelem kialakulásának stációi, mi vár rám a jövőben. Utóirat, hogyha összejön a dolog, mit mondjak a barátaimnak, hol ismerkedtünk össze? Ciki azt mondani, hogy a neten vagy sem? Hát a kedves levélíró tudja, hogy a net az egy igen veszélyes üzem, és nagyon jól tette, hogy a kockázatok és mellékhatások tekintetében megkérdezte kezelő orvos egy gyógyszerészét, vagyis a net doktornőt. Neki csak azt tudom mondani, hogy az internet románc most a 90-es években egyesek szerint bizarr, mások szerint természetes formája az ismerkedésnek. Én azt mondom, hogy szégyenkezni nincs mit ezzel kapcsolatban. Szerintem annak kéne szégyenkeznie, aki ezt bizarnak tekinti, hiszen azt sejteti, hogy ő még nem járt mondjuk chatroomon. Tehát azt mondom, hogy aki nem járt még ilyen helyen, annak ideje elkezdeni. De valaki azt mondja, hogy egy nagyon embertelen kapcsolat teremtő forma. Én két dolgot hadd tegyek hozzá, én gyönyörű kedvesemet a chatroomban, azaz beszélgető szobában ismertem meg, és hát az a véleményem, ti mindjárt ismeritek őt, hogy ennél nagyobb boldogság nem igen ért az életben, tehát ez egyáltalán nem veszélyes, így meg lehet nyugtatni boldogan, a olvasott hallgatót. És ez az érdekes egyébként, hogy ők ezt valamiféle ilyen szájber érdekességnek, tehát olyan, hú, de jó, Dili, képzeld, megismertem valakit a neten, és ha lesz is valami belőle, akkor ez egy egész érdekes folyamat. Ennek van egy kicsi ilyen izgalmas háttér érzete, nem? És mi azokat néz, akik azért mennek fel a különböző csetire, hogy te csaj vagy, na? Mikor találkozunk? Ez nem az a négy réteg, azt hiszem. Szóval ez nem tekinthető embertelennek, ugye? Szerintem mindenki próbálja ki. Biztos jelei lehetnek a szerelembeesésnek, hogyha remeg a gyomor, hogyha szorít a torok, ha kiszárad a száj, vagy hogyha szaporán ver a szív esetleg, hogyha izzad a kéz az egér fölött. Ezek mindenképpen... Elszaporodnak a melléütések. Ismerek még egy nagyon jó netszerelmes szindrómát, amikor az ember megkapja a telefonszámlát, abból egyértelműen kiderül. Ha nagyon sok, akkor nagyon sokat voltunk fenn a neten. Tudjátok, hogy miért van szerintem az, hogy jobban lehet egyébként ismerkedni? Sokkal szívesebben írsz egész belső dolgokról e-mailben, vagy egy cseten keresztül, mint ahogy érzed. Ez egy régi elcsépelt frázis persze, de rögtön intimé válik a beszélgetés. Tényleg így van, sokkal intimebben tudsz, és ezáltal a másik is sokkal fogékonyabb lesz rád. És ami a másik érdekes szerintem, hogy nagyon lassan jön, vagy viszonylag lassan jönnek a válaszok, nem úgy, mint az élőbeszédben. Közben kaparod az asztalt, hogy mikor válaszol már végre. Még izgalmasabb. Az online és a természetesen alakuló kapcsolatok fő különbség, hogy az online kapcsolatoknál a kommunikáció az nagy szerepet kap, a mondatok, a szavak formálása, a szóvirágok, az intelligencia, és elsősorban az embernek a belsője ismerszik meg először, és utána jön a külső. Míg mondjuk egy randevúnál készülünk arra, hogy minél csinosabbak legyünk, minél jobban nézzen a sminkünk az arcunkon. És le is tudod küzdeni a tenyérizadásodat, mert ott a lány nem látja, hogy most mennyire vörösödsz, miközben egészen gyönyörű virágokat ész. Hát reménykedjünk, igen. De sokkal jobban meg is tudod fogalmazni a gondolataidat, ott a backspace 8-szor visszapötyögtetsz, hogyha nem tetszik az a mondat, amit írtál eddig. Jobban átgondolod, hogy mit szeretnél közvetíteni felé. A doktornő szerint mikor válik igazán komolyá egy kapcsolat? Tehát mondjuk kialakul valamiféle kis izgalom, valami kis torok kiszáradás, de mikortól lesz, vagy melyik az a pont, amikortól kezdve vágyik az ember arra, hogy még tovább beszélgessünk, még egyszer beszélgessünk? Ez meg már az a kategória, amikor a betegség, tehát szenvedélybetegség, az ember minél inkább akar menni az internethez. Tehát elvonási tünetei vannak, hogyha mondjuk a munkahelyén a munkájával kell foglalkozni, és nem a chatroomban teszi a szépet. Tehát amikor ez már inkább az internetben szerelmes az ember, mint a másik emberbe? Igen. Percenként hívja a rendszergazdát, hogy valami baj lehet a levelezéssel, mert nem jön tőle levél. Így van. Úgyhogy ezek a jelei. És várjuk továbbra is a véleményeket, ugye? A net doktornő leveleket is nagyon rendelőjébe. Az sok ideális nőről is. Mindenről, amivel kapcsolatban tudok segíteni, mert hát azért vagyunk, hogy elfogadtassuk ezt a médiumot, ha ezt így mondani. Így van. A mi címünkre, amely modemidok@hungary.com. Eddig ma a Modemidő. Külön köszönöm Bognár Ákosnak, a PC World főszerkesztőjének a értékes hozzászólásokat és a melléütéseket. Legközelebb október 5-én, ha jól látom, október 5-én jelentkezünk, addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz.net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak. Mellé. Szerelmes vagy Elpival. Mikrofon szerelem. Szóval itt meg lehet hallgatni a régebbi műsorokat Real Audio-val, de a felvételek a PC World CD mellékletén MP3-ban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.